بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة لسنة كمتجع الله na kumuomba na kumtaka maghfira baada ya sala. Fayakul, atasema mwenye kusali baada ya kutoa salamu: astaghfirullah thalathan, atasema astaghfirullah mara tatu. Thumma yakul, kisha atasema: allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram, لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا سمع أذكره زي بعد كتوى سلامه. قال الشيخ عباد حفظه الله: ما ذكره الشيخ رحمه الله من الذكر بعد السلام جاء عن أربعة من الصحابة، وهم عائشة وثوبان وعبد الله بن الزبير والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أجمعين. اليو يتجى الشيخ رحمه الله كتك ذكري هزي بعد كتو سلام هي مكوجة كتكان نما صحابة وانة وليو بكيا كمتوم صلى الله عليه وسلم ناوني مما عائشة نثوبان نا عبد الله بن الزبير نا المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم. فجاء عن عائشة رضي الله عنها: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. وجاء هذا الذكر مع الاستغفار ثلاثا، إمكوج ذكره فمجن استغفار مرتات، عن ثوبان رضي الله عنه، أخرجه مسلم. وجاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى قوله: ولو كره الكافرون، رواه مسلم. وجاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه البخاري ومسلم. أذكاري هذه زمكوجة كونجية صحيح نكبكيو نما صحابة هوا أكيوهم مما عائشة رضي الله عنها. وتوانا كتك أذكاري هذه hakuna salatu ala nabii, hakuna hapa kwamba baada ya salam watu wamsalie mtume. Hakuna sahabi yoyote aliyepokea salatu ala nabii baada salam kama wanavyofanya baadhi ya watu. Kwa hizi adhkari zimekuja kwa njia sahihi, alimpokea alimamu Muslim, alimamu al-Bukhari wa Muslim, ni hadithi sahihi. Lazima watu wende kwa ibada zilizo sahihi, wasiseme ibada ambazo hazikuja kwa njia sahihi. Hakuna hata hadithi dhaifu inayosema kwamba baada ya salamu watu wamsalie mtume, lakini basi tu ni rai za watu wamejiwekea wenyewe. Hakuna kumsalia mtume katika adhkari hizi zilizotajwa baada salam kabisa. Hakuna shaka kwamba kumsalia mtume ni katika adhkar, ni katika adhkari muhimu. Kila Muislamu anatakiwa amsalie mtume sallallahu alaihi wasallam mara kwa mara, hasa hasa siku ya Ijumaa, akithirishe usiku wa Ijumaa na mchana wa Ijumaa, lakini kwamba ni baada ya sala. Baada ya sala kwamba kuna salatu ala nabii mara kumi au mara tatu, hiyo haikupokea hata kwa hadithi dhaif. Qauluhu thumma yusabbihu wayahmadu wayukabbiru, kisha atamsabih, atasema subhanallah na atasema alhamdulillah na atasema Allahu akbar. Kullu wahidatin thalathan wa thalathin, kila moja katika hizo mara 33. Subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33. Wayakulu tamama almia, na atasema kwa kukamilisha mia, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wayakulu ba'da salati alfajri wa salati almaghribi qabla an yukallima ahadan minan nas, Allahumma ajirni minan nar 7 marat. Itakuja huko mbele kwamba hii ni hadithi dhaifu. Qala Sheikh al-Abbad hafidhahullah, yadullu lidhalika hadithu Abi Hurairah radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hufahamisha hilo la adhkari hizo tatu, subhanallah na alhamdulillah na Allahu akbar, dalili ya hivyo ni hadithi ya Abi Hurairah radiyallahu anhu kutokana na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamida Allah 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 99. Wa qala tamam al-mi'a, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Anayesema hiyo subhanallah, mwenye kusema subhanallah baada ya kila sala mara 33, wa hamidallah akasema alhamdulillah mara 33, wa kabbarallah 33 akasema Allahu akbar mara 33, fatilka 99, hizo ni mara 99. Waqala tamama almi'a, na akasema kwa ukamilifu wa mi'a, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, akakamilisha 100 kwa dhikri hiyo. Ghufirat khatayahu, mtume anasema husamehewa makosa yake madhambi yake mtu huyo, wa in kanat mithla zabadil bahari, hata yakawa ni kama mawingu ya bahari, mawimbi ya bahari, husamehewa madhambi yake mtu huyo, wa in kanat mithla zabadil bahari, hata kama madhambi hayo ni mfano wa mawimbi ya baharini. Rawahu Muslimun, hadithi hiyo ni sahihi. Kwa hiyo mara 33 kila moja katika dhikari hizo, alhamdu subhanallah na alhamdulillah na Allahu akbar mara 33, akasema alafu ukamilifu wa mia, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, atakaye sema hivyo ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, husamehewa madhambi yake hata yakiwa kama mawimbi ya bahari. Rawahu Muslim. Wa hadithu Allahumma ajirni minan nar, rawahu Abu Dauda wa fi isnadihi maqal, katika isnadi yake kuna maneno kwamba kuna baadhi ya wapokezi wa hadithi hiyo hawako sawa. Undhur as-silsilata al-dha'ifa lil-Albani, Sheikh Albani ameisema hadithi hii kwa mani dha'if katika silsila yake hiyo ya kuongezea Allahumma ajirni minan nar, hiyo ni kwa mani dha'if, haikuja kwa njia sahihi. Hizi adhkari hizi subhanallah na alhamdulillah na Allahu akbar zimekuja pia kwa hadithi sahihi mara 25 kila moja, pia imekuja mara 10 kila moja adhkari hizi, mara nyingine mara 10, mara nyingine mara 25 kila moja katika hizi. Qawluhu wal israru bidduai afdalu, na kufanya siri dua ni bora zaidi. Wakadha biddua ilmathur, vile vile kwa dua iliyonukuliwa kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora zaidi. kusoma kwa siri dua, vile vile kuleta dua zilizo nukuliwa kutoka na Mtume sallam ni bora zaidi. Wa yakunu bitaadubin wa khushu'in wa huduri kalbin wa raghabatin wa rahabah, inakuwa hayo kwa adabu na unyenyekevu na mahudhurio ya moyo, wa raghabatin wa raghabatin wa rahabah, kuhema na kupenda pepo na kupenda khairi, wa rahaba, lakini pia na kuogopa adhabu. Mtu anasema adhkari hizo kwa taadub, kwa adabu na unyenyekevu, wa hudhuri qalbin, mahudhurio ya moyo, yani unaposema adhkar na moyo wako uko pale ukitaja na kuzihisabu adhkari hizo. Manake unaweza ukasoma adhkari na moyo wako haupo, moyo wako haupo, wafikiria mambo yako mpaka ukija ukishtuka umesoma adhkari, hujui ni tano, hujui ni saba, kwa sababu moyo haupo. Kwa mtu anatakiwa akimuomba Allah au akimtaja Allah awe anafanya adabu katika kumtaja Allah na unyenyekevu na mahudhurio ya moyo, waraghabatin warahma na warahba, na kwa kupenda khairi na pia kuogopa adhabu. Lihadithi la yustajabu duau min qalbin ghafil, haikubaliwi dua kutokana na moyo ulio ghafilika. La yustajabu duau min qalbin ghafil, dua haikubaliwi inayotokana na moyo ulio ghafilika. Na haya yanatokea sana wakati tunamuomba Allah au tunamtaja Allah, mioyo yetu haipo, tunasema tu, tunataja tu adhkar kwa sababu ndiyo sunna kuzisema adhkar baada ya sala, lakini moyo unakuwa haupo, unafikiria mambo mengine huku unamtaja Allah, au unafikiria mambo mengine huku unatoa dua unamuomba Allah na huku mawazo yako hayapo. Sasa katika masharti ya kukubaliwa dua ni kwamba ule moyo unapomuomba Allah au unapomtaja Allah, moyo wako uwe upo pale hadhir, huku unamtaja Allah huku moyo wako upo katika ile dhikri na dua. Kuyo la yustajabu duau min qalbin ghafil, dua haitakubaliwa ikitokana na moyo ulio ghafilika. Wayatawassalu bil asma'i wassifat wattauhid, atafanya tawassul, atajikurubisha kwa Allah kwa majina ya Allah na sifa zake na kumpwekesha Allah. Wayatawassalu bil asma'i wassifati wattauhid, atajikurubisha kwa Allah kwa kutaja majina ya Allah na sifa zake na kumpwekesha Allah. Wayataharra awqata al-ijaba, atakusudia nyakati zile za kujibiwa dua. Wayataharra awqata al-ijaba, atakusudia zile nyakati za kujibiwa dua ndizo azipatilize kwa ajili ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya thuluthu al-layli al-akhir, ni thuluthi ya mwisho ya usiku. Thuluthi ya mwisho ya usiku ni katika nyakati muafaka za mtu kukubaliwa dua zake. Pia wakati mwingine wa baina al-adhani wal-iqama, baina ya adhana na iqama ni wakati pia muafaka wa mtu kumwelekea Allah na kumuomba lolote analitaka kabla haijatimia sala, adhana ya sala yote, baada ya adhana ya sala yote, baada ya adhana na kabla al-iqama, ni wakati mzuri wa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na ni katika nyakati za kukubaliwa dua. Wa adbaru as-salati al-maktuba, na baada ya sala ya faradhi, baada ya sala ya faradhi pia ni wakati muafa wa kukubaliwa dua. Kadhalika wa akhiru sa'atin yawm al-jum'a, na saa ya mwisho ya siku ya Ijumaa ambapo ndio inatarajiwa ile sa'atul ijaba, kabla ghurubi shamsi, mwisho wakati wa al-asri na kabla ya kuzama kwa jua kila siku ya Ijumaa. Wayantadhiru al-ijaba, na mtu baada ya kuomba atangojelea hiyo kujibiwa. Wala yuajilu, wala hata harakisha kujibiwa dua yake. Wayantadhiru al-ijaba, atangojea kujibiwa. Wala yuajilu, hata harakisha kujibiwa. Fayakulu, alafu aseme qad da'awtu falam yustajab li, nimeomba sija kubaliwa. Muislamu anatakiwa akiomba amwachie Allah subhanahu wa ta'ala, siku yote anaweza akamjibu dua zake na kumkubalia dua yake na kumfanikisha hayo aliyoyaomba. Lakini kusema kwamba qad da'utu nimeomba mimi mara nyingi, miaka nimeomba, miaka miwili naomba tu, kila nikiswali naomba bado sijakubaliwa. Hiyo ni moja katika sababu za kutokubaliwa dua hiyo. Mtu akiharakisha anajisababishia kwamba isikubaliwe dua yake kwa sababu ya kutaka aharakishiwe majibu. Kwa hiyo aseme qad da'awtu falam yustajab li, nimeomba sijakubaliwa, hiyo ni katika sababu za kutokubaliwa kabisa dua yake. Wala yukrahu an yakhussa nafsahu illa fi du'ain yu'ammanu alayhi, si makruhu kuikhusu nafsi yake isipokuwa katika dua ambayo inaitikiliwa amin. Sio makruhu kuikhusu nafsi yake, kuiombea nafsi yake, isipokuwa katika dua ambayo yu'ammanu alayhi, huitikiwa amin. Wa yukrahu rafu sauti, pia ni makruhu kuinua sauti katika dua. Mtu akiwa msikitini anatakiwa amuombe Allah kwa siri, asiinue sauti yake, kwa sababu kuna watu wengi nao wako katika ibada, wengine wasali, wengine wasoma Qur'ani, wengine waomba kama wewe. Kwa ni makruhu kuinua sauti kwa dua akiwa ndani ya msikiti. Jaa fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Abi Ma'badin anna ibn Abbas radiyallahu anhuma akhbarahu anna rafa'a as-sawti bidh-dhikri hina yansarifu an-nasu min al-maktuba kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Imekuja katika sahih al-Bukhari na Muslim kutoka na Abi Ma'bad kwamba Ibn Abbas radiyallahu anhuma alimuelezea kuwa kuinua sauti kwa kumtaja Allah, hina yansarifu nnasu minal maktuba, wakati watu wanapomaliza sala ya faradhi, kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa ni katika zama za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, masahaba walikuwa kiinua sauti. Waqala Ibn Abbas kuntu a'lamu idha sarafu bidhalik idha sami'tuhu, nilikuwa nikijua wakimaliza sala nikijua hilo la kuinua sauti zao, idha sami'tuhu ninaposikia hiyo adhkar. Kuntu a'lamu idha sarafu bidhalika idha sami'tuhu, nilikuwa nikijua wakimaliza kuswali as-salaf au masahaba, nikijua kwa hilo la kuinua sauti ninaposikia. Kwa ni katika sunna kuleta adhkar kila mmoja, kila mmoja ainue sauti, ni katika sunna, sio dua. Tuelezea adhkar. Adhkar iko katika sunna, imekuja katika sahih al-Bukhari wa Muslim na hadithi ya Ibn Abbas kwamba kila mmoja ainue sauti, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, lakini sio dua. Dua ni kwa siri. وينبغي أن يراعى في الدعاء مطلقا أمور, yanatakiwa yaangaliwe katika dua مطلقا kwa hali zote mambo haya yafuatayo. Al-awwal, jambo la kwanza, al-israr bihi wa adam al-jahr, kuifanya siri dua na kutoinua sauti kwa dua, liqaulihi ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin, muombeni mola wenu kwa unyenyekevu na kwa siri. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, muombeni mola wenu kwa unyenyekevu na kwa siri. Innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah hawapendi wenye kufanya uadui katika dua zao, wenye kupetuka mpaka katika dua Allah hawapendi. Wa qawlihi ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa duna al-jahr min al-qawl بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين, mtajeni mtaje mola wako katika nafsi yako kwa unyenyekevu, tadharruan kwa unyenyekevu, wa khifatan na kwa siri, wa duna aljahri min alqaul, na bila kuinua sauti katika maneno, bilghudu walasal, tena mtaje mola wako asubuhi na jioni, wala takun min alghafilin, usiwe katika wale wenye kughafilika kumtaja Allah. Wala takum min alghafilin, usiwe katika wale wenye kughafilika. Kwa hizi zote zinaamrisha Waislamu wamuombe Allah kwa unyenyekevu na kwa siri, na kwa siri kwa hiyo dua katika masharti yake na katika adabu zake ni kumuomba Allah kwa siri, sio kwa kuinua sauti. isipokuwa khatibu siku ya Juma hakuna budi eh, khatibu siku ya Juma si kwa maana ya kwa siri eh, ah, khatibu siku ya Juma ni kwamba anainua sauti katika dua. Naam. ولحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا تلكوا نمتمع الله صلى الله عليه وسلم سفريني تلكوا تكشوك كتك جانوا هللنا وكبرنا تنسيما لا إله إلا الله تنسيما الله أكبر وارتفعت أصواتنا سوتي زيتوس نقوجو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم إني واتو زهرميين نفس زينو يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم إني واتو زهرميين نفس زينو فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولنيني هم موامبي أصم كزيوي ولا هم موامبي يليمبالي إنه معكم حكيك الله يكو بمجا نيني سميع قريب نموني كسكيا نايوكو قريب يا أيها الناس إني واتو أربعوا على أنفسكم زهرميين نفس زينو فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا kwani nyinyi hamumuombi kiziwi wala hamumuombi ghaiban aliye mbali. Innahu ma'akum sami'un qarib, Allah yuko pamoja na nyinyi ni mwenye kusikia yuko karibu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa yustathna min dhalika ma waradat as-sunnah bihi, hutolewa katika hukumu hiyo iliyokuja hadithi karaf'i sauti bitalbiya, kuinua sauti kwa talbia, labbaik Allahumma labbaik mahujaji baada al-ihram. Ile imekuja sunna ya kuinua sauti, ile imekuja sunna ya kuinua sauti, na hiyo adhkar baada salawat imekuja sunna ya kuinua sauti. Lakini adhkari zinazoletwa safarini au dua, mtu akiomba dua hatakiwi kuinua sauti na sio sunna kabisa. Athani jambo la pili ambalo linatakiwa kuangaliwa katika dua na adhkar, an yakuna ad-du'a'u bil ad'iyati thabitati 'ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni kuwa dua ni kwa dua zilizothubutu kutokana na mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtu aombe kwa dua zilizothubutu kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Li annahu sallallahu alayhi wasallam uutia jawami'a al-kalim, sababu mtume sallallahu alayhi wasallam amepewa jawami'a al-kalim, maneno mafupi yenye maana nyingi. Li'annahu sallallahu alayhi wasallam uutia jawami'a al-kalim, mtume sallallahu alayhi wasallam amepewa jawami'a al-kalim, yani maneno mafupi anayosema au dua fupi ambazo zimekusanya maana nyingi. Kwa ndio maana ni sunna, ni aula mtu kusema dua zile zilizothubutu kwa njia sahihi kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wali anna dua al-ma'asumi sallallahu alayhi wasallam fihi al-ismatu wassalama, na pia kwa sababu dua ya ma'asum, mtume mwenye kuhifadhiwa na madhambi sallallahu alayhi wasallam, ndani yake kuna hifadha na kuna usalama. Dua ya mtume sallallahu alayhi wasallam ndani yake kuna isma, kuna hifadha, wassalama na usalama. Bikhilafi al-adiyati al-ukhra, kinyume cha dua nyingine, fa innaha qad la taslamu min al-khata, kinyume cha dua nyingine, kwa sababu dua hizo huenda zisalimiki na makosa. Fa innaha qad la taslamu min al-khata, huenda zisalimiki na makosa, lakini dua za mtume hazina makosa kwa sababu mtume amehifadhiwa na madhambi na makosa hayo. Lakini wewe ukijitungia dua yako, kujitungia dua yako, dua hiyo haisalimiki na kosa lolote. Kwa aula mtu kuangalia dua za mtume akahifadhi japo mbili tatu, akamuomba mtume Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua hizo za ar-rasul al-ma'asum sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Athalithu, jambo la tatu, hata kwa lugha ya Kiswahili, nasema hata kwa lugha ya Kiswahili mtu anatakiwa awache lugha yake, asome dua hizi za mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko kutoa dua yake ya lugha yake katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kutoa dua yako hutamaliza kuanzia asubuhi mpaka asubuhi ya kesho, waomba tu hayamaliziki. Lakini dua za mtume ni fupi, zimekusanya kila kitu. Mama Aisha radhiallahu anha amwambia mtume, waonaje mimi nikiona alama za Lailatul Qadr, niseme nini? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bas, dua fupi lakini imekusanya kila kitu. Ukiona alama Lailatul Qadr, sema dua hii, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dua ya mtume sallam fupi imekusanya kila kitu. Athalith, jambo la tatu la kuangaliwa katika dua, an yakuna bi khushu'in wa huduri qalbin, ni kuwa dua hiyo ni kwa unyenyekevu na mahudhurio ya moyo. Unyenyekee pale unamuomba Allah kwa unyenyekevu na moyo wako upo wakati unamuomba. Wal hadithu alladhi dhakarahu Sheikh rawahu Tirmidhi, hadithi hiyo aliyotaja Sheikh kwamba la yustajabu du'a'u min qalbin ghafil, hii hadithi ameipokea al-Imam Tirmidhi عن أبي هريرة رضي الله عنه وأحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وفي إسناديهما ضعف يقوي بعضهما بعضا, لكن katika isnadi yao kuna udhaifu, lakini udhaifu huo hutilia nguvu baadhi yake kwa baadhi nyingine. وانظر السلسلة الصحيحة للألباني. الشيخ العباد ni muhaddith, huyu Sheikh al-Abbad aliyesherehesha kitabu hiki ni muhaddith, min muhaddithi hadha al-asr. Kwa anaposema maneno tuyatieni akilini kwamba ni sawa sawa. Huyu ni muhaddith Sheikh al-Abbad hafidhahullah ta'ala, yupo yupo mpaka sasa huyu Madina. Qala wa fi isnadayhima dhu'fun yuqawi ba'dhuhuma ba'dha, katika isnadi zao kuna udhaifu, lakini udhaifu huu hutia nguvu baadhi yao kwa baadhi nyingine. Maulama wa hadithi wanasema kwamba hadithi ikiwa dhaifu lakini imekuja kwa njia mbili, njia tatu tofauti tofauti, ule udhaifu ule kwa njia zile unatiliana nguvu mpaka inapanda hadithi hiyo inakuwa katika sahihi li ghairi na inatumiwa. Alafu akasema wanzuri silsilata sahiha lil Albani, angalia silsila sahiha lil Albani, pia ameisahihisha hadithi hii, la yustajabu duau min qalbin ghafilin. Arabi, jambo la nne la kuangaliwa, an yatawassala bi asma'i llahi wa sifatihi wa uluhiyatihi, ni mtu kujikurubisha kwa Allah kwa kutaja majina ya Allah na sifa zake. Wa uluhiyatihi liqawlihi ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha, Allah ana majina mazuri, muombeni kupitia majina hayo. Fayud'a subhanahu bi asma'ihi, Allah anaombwa kwa majina yake. Wa yutawassalu ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi, na hujikurubishwa kwa Allah kwa kutaja majina yake na sifa zake. Wa mimma jaa anin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam fi tawassuli bil asma'i was sifat, katika hadithi iliyokuja kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam kujikurubisha kwa Allah kwa majina na sifa zake, hadithu Buraida ibn al-Hasib radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wasallam sami'a rajulan, mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam alimsikia mtu mmoja yaqul akisema, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mtume alimsikia mtu mmoja, sahabi mmoja, akisema hivyo. Faqala, mtume akasema, laqad sa'alta Allaha bil ismi alladhi idha su'ila bihi a'ta wa idha du'iya bihi ajab. Wewe umemwomba Allah kwa jina ambalo akiombwa hutoa, wa idha du'iya bihi, na akiombwa kwa jina hilo ajaba, huikubali dua hiyo. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta, mula wangu mimi nakuomba kwa sababu mimi nakiri kwamba wewe ndiye Allah ambaye hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe, al-ahadu uliyepeke uliyo mmoja, as-samadu unayekusudiwa kwa haja zote, alladhi lam yalid wa lam yulad ambaye hajaza wala hajazaliwa, wa lam yakul lahu kufuwan ahad wala hakikuwa ni mfano wake kitu chochote. Faqala mtume akamwambia, laqad sa'alta Allah bilismi alladhi idha su'ila bihi a'ta wa idha du'iya bihi ajab. Wewe umemwomba Allah kwa jina ambalo akiombwa kwa jina hilo hutoa na akiombwa hujibu dua. Rawahu Abu Dauda wa ghayruhu bi isnadin sahihin wa hadithu Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khayran li wa tawaffani idha 'alimtal wafata khayran li al haditha. Hii pia mula wangu wa haki, bi'ilmikal ghaib kwa ilmu yako ya ghaib na uwezo wako kwa viumbe vyako, ahyini ma 'alimtal hayata khayran li, nipe uhai muda wa kujua wewe kwamba uhai ni bora kwangu, watawafani na nifishe idha alimta alwafata khaira li, ukijua kwamba kufa ni bora kwangu. Rawahu an-Nasa'iyyu walhakimu fil mustadrak wa sahahahu wa wafaqahu adh-Dhahabiyyu. Naktafi bihadha alqadri wallahu a'lam, sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.